بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 21. hadis. Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Tebuk gazvesine katılmadığına dair macerasını Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ten şöyle anlatırken duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği gazalardan sadece Tebuk gazvesine katılamamıştım. Gerçi Bedir gazvesinde de bulunamamıştım. Zaten Bedir'e katılmadıkları için hiç kimse azarlanmamıştı. O vakit Resulullah'la Müslümanlar savaşmak için değil, Kureyş kervanını takip etmek için yola çıkmışlardı. Nihayet Allah Teala Müslümanlarla düşmanlarını aralarında verilmiş herhangi bir karar olmadığı halde bir araya getirdi. Halbuki ben Akabe biatının yapıldığı gece İslam'a yardım etmek üzere söz verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Her ne kadar Bedir gazvesi halk arasında Akabe gecesinden daha meşhursa da ben Bedir'de bulunmayı Akabe'de bulunmaktan daha üstün görmem. Tebuk gazvesine Resulullah'la birlikte gitme işim şöyle oldu. Ben katılmadığım bu gazve sırasındaki kadar hiçbir zaman kuvvetli ve zengin olmamıştım. Vallahi Tebuk gazvesinden önce iki deveyi bir araya getirememiştim. Bu gazvede iki tane binek devesine sahip olmuştum. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye hazırlandığı zaman asıl hedefi söylemez, bir başka yere gittiğini ima ederdi. Fakat bu gazve sıcak bir mevsimde uzak bir yere yapılacağı ve kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu açıkladı. Savaşın özelliğine göre hazırlanabilmeleri için Müslümanlara nereye gideceklerini söyledi. Resulullah ile birlikte sefere gidecek Müslümanların sayısı çok fazlaydı. Adlarını bir deftere yazmak da mümkün değildi. Ka'b radıyallahu anh sözlerine şöyle devam etmiştir. Savaşa gitmemek için gözden kaybolunduğu takdirde hakkında bir ayet nazil olmadıkça işin gizli kalacağı zannedilebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazveyi meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı sıcak bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Resulullah ile Müslümanlar savaş hazırlığına başladılar. Ben de onlarla birlikte savaşa hazırlanmak için çıkıyor fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime de canım ne zaman olsa hazırlanırım diyordum. Günler böyle geldi geçti. Herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah Resulullah'la birlikte Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Ben ise hala hazırlanamamıştım. Yine sabah evden çıktım. Hiçbir şey yapmadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. Savaş henüz başlamamıştı. Ama mücahitler hayli yol almışlardı. Yola çıkıp onlara yetişeyim dedim. Keşke öyle yapaydım. Bunu da başaramadım. Resulullah aleyhissalatü vesselam savaşa gittikten sonra insanların arasında çıktığımda beni en çok üzen şey savaşa gitmeyip geride kalanların ya münafık diye bilinenler veya aciz oldukları için savaşa katılamayan kimseler olmasıydı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Tebuk'a varıncaya kadar adımı hiç anmamış. Tebuk'te ashabının arasında otururken Ka'b bin Malik ne yaptı diye sormuş. Bunun üzerine Beni Seleme'den bir adam ya Resulallah elbiselerine ve sağına soluna bakıp gururlanması onu Medine'de alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel ona ne fena konuştun demiş. Sonra da Peygamber aleyhisselama dönerek ya Resulallah biz onun hakkında hep iyi şeyler biliriz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylememiş. O sırada çok uzaklarda beyazlar giymiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş. Ebu Hayseme olaydı demiş. Bir de bakmışlar ki gelen adam gerçekten de Ebu Hayseme el-Ensari değil mi? Ebu Hayseme bir savaş hazırlığı sırasında bir ölçek hurma verdiği için münafıklara alay konusu olan zattır. Kâb sözlerine şöyle devam eder. Resulullah Aleyhisselam'ın Tebuk'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü aldı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim kimselerden akıl almaya başladım. Resulullah'ın gelmek üzere olduğunu söyledikleri zaman kafamdaki saçma düşünceler dağılıp gitti. Onun elinden hiçbir şekilde kurtulamayacağımı anladım. Her şeyi dosdoğru söylemeye karar verdim. Peygamber Aleyhisselam sabahleyin Medine'ye geldi. Seferden dönerken önce Mescid-i Nebevi'ye gelerek iki rekat namaz kılar, sonra halkın arasına gelip otururdu. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna geldiler. Neden savaşa gitmediklerini yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'den fazla kimseydi. Hazreti Peygamber onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden yeniden biat aldı. Allah Teala'dan bağışlanmalarını niyaz etti ve iç yüzlerini Allah'a bıraktı. Sonunda ben de geldim. Selam verdiğim zaman dargın dargın gülümsedi. Sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Bana niçin savaşa katılmadın, binek hayvanı satın almamış mıydın diye sordu. Ben de ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım, ileri süreceğim mazeretlerle onun öfkesinden kurtulabilirdim. Çünkü insanlara fikrimi kabul ettirmeyi iyi beceren birisiyim. Fakat yine yemin ederim ki bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile yarın Cenab-ı Hak işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersem bana kızacaksın. Ama ben doğru söyleyerek Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özrüm yoktu. Hiçbir zaman da kazadan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olmamıştım dedim. Kâb sözüne devamla dedi ki, bunun üzerine Hazreti Peygamber işte bu doğru söyledi. Haydi kalk, senin hakkında Allah Teala hüküm verene kadar bekle buyurdu. Ben kalkınca Beni Seleme'den bazılar yanıma gelerek, vallahi senin daha önce hiçbir suç işlediğini bilmiyoruz. Savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söylemedin de, halbuki günahlarının bağışlanması için Peygamber Aleyhisselam'ın istiğfar etmesi yeterdi dediler. Kâb sözüne şöyle devam etti. Beni o kadar çok ayıpladılar ki tekrar Resulullah'ın yanına dönüp biraz önceki sözlerimin yalan olduğunu söylemeyi bile düşündüm. Sonra onlara bana verilen cezaya çarptırılan bir başka kimse var mı diye sordum. Evet, seninle beraber bu cezaya uğrayan iki kişi daha var dediler. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar. O iki kişi kim diye sordum. Biri Murare bin Rebi, diğeri de Hilal bin Ümeyye diyerek her biri Bedir gazvesine katılmış olan iki mükemmel örnek şahsiyetin adını verdiler. Bunun üzerine ben geri dönme düşüncesinden vazgeçerek yoluma devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan sadece üçümüzle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçındılar veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Hatta bana göre yeryüzü bile değişti. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geldi geçti. İki arkadaşım boyunlarını büktüler. Ağlayarak evlerinde oturdular. Ben ise onlardan daha genç ve daha dayanıklıydım. Dışarı çıkarak cemaatle namaz kılar, çarşılarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime acaba selamımı alırken dudaklarını kıpırdatıp kıpırdatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru döner, kendisine baktığım zaman da yüzünü çevirirdi. Müslümanların bana karşı olan sert tutumları uzun süre devam edince amcamın oğlu ve en çok sevdiğim insan olan Ebu Kadede'nin bahçesine gidip duvardan içeri atladım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona Ebu Kadede, Allah adını ant vererek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulullah'ı ne kadar sevdiğimi biliyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona ant vererek bir daha sordum. Yine cevap vermedi. Bir daha yemin verince Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Geri dönüp duvardan atladım. Bir gün Medine çarşısında dolaşıyordum. Medine'ye yiyecek satmak üzere gelen Şamlı bir çiftçi Kâb bin Malik'i bana kim gösterir diye sordu. Halk da beni gösterdi. Adam yanıma gelerek Gassan Melik'inden getirdiği bir mektubu verdi. Ben okuma yazma bilirdim. Mektubu açıp okudum. Selamdan sonra şöyle diyordu. Duyduğumuza göre efendiniz seni üzüyormuş. Allah seni değerinin bilinmediği ve hakkının çiğnendiği bir yerde yaşayasın diye yaratmamıştır. Hemen yanımıza gel de sana izzet ikramda bulunalım. Mektubu okuyunca bu da bir başka beladır dedim. Hemen onu ateşe verip yaktım. Nihayet 50 günden 40'ı geçmiş fakat vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs çıkıp geldi. Resulullah sana eşinden ayrı oturmanı, ayrılmanı emrediyor dedi. Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım diye sordum. Hayır, ondan ayrı duracak, kendisine yaklaşmayacaksın dedi. Hazreti Peygamber diğer iki arkadaşıma da aynı emri gönderdi. Bunun üzerine karıma Allah Teala bu mesele hakkında hüküm verene kadar ailenin yanına git ve onların yanında kal dedim. Hilal bin Ümeyye'nin karısı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ya Resulallah, Hilal bin Ümeyye çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetçisi de yoktur. Ona hizmet etmem de bir sakınca görüyor musun diye sormuş. Hazreti Peygamber de hayır görmem ama katiyen sana yaklaşmasın buyurmuş. Kadın da şöyle demiş. Vallahi onun kımıldayacak hali yok zaten. Allah'a yemin ederim ki başına bu iş geleli beri durmadan ağlıyor. Kâb sözüne şöyle devam etti. Yakınlarımdan biri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşinin sana hizmet etmesi için izin istesen olmaz mı? Baksana Hilal bin Ümeyye bakması için karısına izin verdi dedi. Ben de ona hayır bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyemem. Üstelik ben genç bir adamım. İzin istesem bile Peygamber aleyhisselamın bana ne diyeceğini bilmem dedim. Bu vaziyette 10 gün daha durdum. Bizimle konuşulması yasaklandığından bu yana tam 50 gün geçmişti. 50. gecenin sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazı kıldım. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizden bahsettiği üzere canım iyice sıkılmış, o geniş yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken Sel Dağı'nın tepesindeki birinin var gücüyle Kâb bin Malik müjde diye bağırdığını duydum. Sıkıntılardan kurtulma gününün geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım. Resulullah Aleyhisselam sabah namazını kıldırınca Allah Teala'nın tövbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş. Bunun üzerine ahali bize müjde vermeye koşmuş. İki arkadaşıma da müjdeciler gitmiş. Bunlardan biri bana doğru at koşturmuş. Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci koşup Sel Dağı'na tırmanmış. Onun sesi attıdan önce bana ulaşmış. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince sırtımdaki elbiseyi de çıkarıp müjdesine karşılık ona giydirdim. Vallahi o gün giyecek başka elbisem de yoktu. Emanet bir elbise bulup hemen giydim. Peygamber aleyhisselamı görmek üzere yola koyuldum. Beni grup grup karşılayan sahabiler tevbemin kabul edilmesi sebebiyle tebrik ediyor ve Allah Teala'nın seni bağışlaması kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Resulullah ashabının arasında oturuyordu. Talha bin Ubeydullah hemen ayağa kalktı. Koşarak yanıma geldi. Elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka hiçbir kimse ayağa kalkmadı. Ravi der ki, Kâb Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Kâb radıyallahu anh sözlerine şöyle devam eder. Peygamber aleyhisselama selam verdiğimde yüzü sevinçten parıldayarak dünyaya geldiğinden beri yaşadığım bu en hayırlı günün kutlu olsun buyurdu. Ben de ya Resulallah bu tebrik senin tarafından mıdır yoksa Allah tarafından mıdır diye sordum. Benim tarafımdan değil yüce Allah tarafındandır buyurdu. Sevindiği zaman Peygamber aleyhisselamın yüzü parıldar, ay parçasına benzerdi. Biz de sevindiğini böyle anlardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde oturduğumda ya Resulallah tevbemin kabul edilmesine şükran olarak bütün malımı Allah ve Resulullah uğrunda fakirlere dağıtmak istiyorum dedim. Resulullah malının bir kısmını dağıtmayıp elinde tutman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben de Hayber fethinde hisseme düşen malı elimde bırakıyorum dedikten sonra sözüme şöyle devam ettim. Ya Resulallah, Allah Teala beni doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Tevbemin kabul edilmesi sebebiyle artık yaşadığım sürece sadece doğru söz söyleyeceğim. Vallahi bunu Peygamber aleyhisselama söylediğim günden beri doğru sözlü olmaktan dolayı Allah Teala'nın hiç kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki Peygamber aleyhisselama o sözleri söylediğim günden bu yana bilerek hiçbir zaman yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Cenab-ı Hakk'ın beni yalan söylemekten koruyacağını umarım. Kâb radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti. Bunun üzerine Allah Teala şu ayet-i kerimeleri indirdi. Allah savaşa gitmek istemeyenlere izin vermesi sebebiyle peygamberini bağışladığı gibi bir kısmının kalbi kaymak üzereyken güçlük zamanında peygambere uyan muhacirlerle ensarın da tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah onlara çok şefkatli, pek merhametlidir. Hani şu tövbeleri Allah'ın emri gelene kadar geri bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini iyice sıkıştırmıştı. Nihayet Allah'tan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul edici ve bağışlayıcıdır. Ey iman edenler! Allah'ın azabından korkun, muttaki olun ve doğrularla beraber olun. Tevbe suresi 117 ve 119. ayet-i kerimeler. Kâb şöyle devam eder. Allah'a yemin ederim ki beni İslam'la şereflendirdikten sonra Cenab-ı Allah'ın bana verdiği en büyük nimet Peygamber aleyhisselamın huzurunda doğru söylemek ve yalan söyleyip de helak olmamaktır. Çünkü Allah Teala şu yalan söyleyenler hakkında vahiy gönderdiği zaman hiç kimseye söylemediği ağır sözleri onlara söyledi ve şöyle buyurdu. O savaştan kaçanların yanına döndüğünüz zaman kendilerini hesaba çekmeyesiniz diye Allah adına yemin ederler. Onlardan yüz çevirin çünkü onlar pisliktirler. Yaptıklarına ceza olmak üzere varacakları yerde cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler. Siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklardan asla razı olmaz. Tevbe suresi 95 ve 96. Kâb radıyallahu anh sözlerine şöyle devam eder. Biz üç arkadaşın bağışlanması, Peygamber aleyhisselamın yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Cenab-ı Hak'tan affedilmelerini dilediği kimselerin bağışlanmasından 50 gün geri kalmıştı. Resulullah hakkımızda Allah Teala'nın bir hüküm verene kadar bize yapacağı muameleyi tehir etmişti. Nihayet Allah Teala anlatıldığı üzere hükmünü verdi. Allah Teala'nın tövbeleri geri kalan üç kişinin diye bahsettiği bu geri kalış bizim savaştan geri kalmamız değildir. Bu Hazreti Peygamber'e gelip yemin ederek mazeretler olduğunu söyleyenlerin özürlerinin Peygamber Aleyhisselam'ın kabul etmesi bize yapacağı muameleyi ise geriye bırakması olayıdır. Diğer bir rivayet Resulullah Aleyhisselam Tebuk gazvesine perşembe günü çıkmıştı. Sefere perşembe günü gitmeyi severdi şeklindedir. Başka bir rivayette ise seferden mutlaka gündüz kuşluk vakti dönerdi. Dönünce de ilk iş olarak mescide uğrar, iki rekat namaz kılar, sonra da otururdu denilmektedir. Müslim, Kitab-ül Musafir'in 74. bölüm. Riyaz-ı Salih'in en uzun hadis-i şerifini okuduk. İnşallah gücümüz nispetinde bunu şerh etmeye gayret edeceğiz. Hadisimizin kahramanı Kâb İbni Malik radıyallahu anh. Kâb İbni Malik Ensar'ın önde gelen isimlerinden birisi. Kendisi Akabe beyatlarında bulunmuş bir zat. Akabe beyatları kardeşler İslam'ın en önemli olaylarından birisidir. Kısaca arz edeyim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilişinin 11. yılında hac mevsimi geldiğinde insanlara dini anlatmak için gidiyordu. Hani etraf kabilelerdeki müşrikler hac yapmak için Mekke'ye geliyor ya. Mekke'ye geldiklerinde etrafa çadırlar kuruyorlar. Bu çadırlara Peygamber aleyhissalatü vesselam gidiyor ve onlara tek tek İslam'ı arz ediyor. İşte tam Akabe denen o bölgeden geçerken bir takım insanın oturup orada konuştuğunu görüyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam onların yanına varıyor ve diyor ki ben size bir şeyler anlatırsam beni dinler misiniz? Onlar da diyorlar tabii ki dinleriz buyur gel. Allah Resulü'nü çadırlarına alıyorlar ve orada Akabe bölgesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzelce o gelen insanlara İslam'ı arz ediyor. Allah'tan başka ilah olmadığını, üzerinde bulundukları dinin batıl olduğunu ve bunu reddetmedikleri takdirde cehenneme gideceklerini tek tek güzelce onlara anlatıyor ve oradaki 3-5 insan Müslüman oluyor. Sonra bunlar Medine'ye gidiyorlar ve Medine'de öğrenmiş oldukları bu hakikatleri tanıdıklarına anlatıyorlar. Ve kardeşler, ertesi yıl, yani Peygamber Efendimizin peygamber oluşunun 12. yılı tekrar hac için geliyorlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yine o Akabe denen bölgede buluşup beyatleşiyorlar, sözleşiyorlar. Buna İslam tarihinde ne deniliyor? Birinci Akabe beyatı. Birinci Akabe beyatı. Sonra tekrar gidiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları yine uğurluyor, nasihat ediyor, neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Gidiyorlar. Ve o Müslümanlar durmuyor. Medine'de kaldıkları sürece İslam'ı etraftaki insanlara anlatıyorlar. Ve 13. yılda 73 erkek, 2 tane de kadınla Mekke'ye geliyorlar. Ve Allah Resulü tekrar orada onlarla beyatleşiyor. Yani el ele verip sözleşiyor. Buna da ne deniliyor? İkinci Akabe beyatı. Kâb bin Malik diyor ki, ben her ne kadar Bedir'e katılamamışsam da bu zor günde Allah Resulüne beyat etmek için Akabe'de bulunmuştum, Akabe'ye katılmıştım. Her ne kadar insanların arasında Bedir Savaşı daha meşhur ise de bizim için Akabe beyatı daha önemliydi. Böyle Akabe beyatına katılmış, Allah Resulü'nün hiçbir gazasından geri kalmamış, sadece Bedir gazvesinden geri kalmış, diğer bütün savaşlara katılmış, böyle İslam'a hizmet etmiş birisi. Ama takdir-i ilahi gereği Tebuk gazvesine katılamıyor. Biraz sonra da detayını öğreneceğiz. Şimdi kardeşler, hadiste en önemli bizim elde edeceğimiz istifadelerden birisi şu. Kâb bin Malik'i o cihada, o gazveye gitmekten alıkoyan gerekçe neydi? Dünyalıklara dalması, meyvelerin olgunlaşıp gölgelerin uzaması, sıcak günde tam meyvelerin devşirileceği zamanda meyvelere, sebzelere, gölgeliklere olan iştiyakıydı. Yani dünyanın çekiciliğiydi kısacası. Kâb bin Malik, hani her ne kadar dünyanın bu çekiciliğine kendisini kaptırmış olsa da aslında bütün insanların problemi bu. Var mı içinizde dünyayı sevmeyen? Yok, olamaz da. Çünkü kardeşim insanın fıtratına konulmuştur bu. Bakın Ali İmran suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantarati ilâ ahil âyet. İnsanlara, züyyine linnâs, bütün insanlığa, bir, kadınlar, iki, erkek çocukları, üç, yük yük altın ve gümüş, dört, salma atlar, bugünün ifadesiyle arabalar, beş, davarlar, altı, ekinler gibi nefse hoş gelen şeyler insanlara süslü gösterildi, insanlara sevdirildi. Ama bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah katındadır. Bu ayet-i kerimeyle biz anlıyoruz ki insanoğlunun fıtratına dünyalıklara meyletme, kadınlara, çocuklara, paraya, arabaya, binitlere meyletme yerleştirilmiştir. Bu nedenle hiçbir insan bunlardan mustani kalamaz. Ama Allah'ın bizden istediği, Allah'ın emirleriyle bunlar karşı karşıya geldiği zaman Allah'ın emirlerini tercih etmek, bunlara meyletmemek. Yani insan kadından müstani olamaz, çocuktan müstani olamaz, evden, arabadan, ticaretten müstani olamaz. Bütün insanlar, peygamberler de dahil olmak üzere çalışmışlardır, para kazanmışlardır. Doğru mu? مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ Mekkeli müşrikler böyle diyordu. Bu peygambere ne oluyor da çarşı pazarda geziyor, yemek yiyor, böyle peygamber mi olur? Bakın çarşı pazarda geziyor, ne demek? Yani çarşı pazarda ticaret yapıyor. Peygamber ticaret yapar mı diyerek insanların gözünden onu düşürmeye çalışıyorlardı müşrikler. Demek ki peygamberler bile ticaret yapar. Ticaret yapmak sakıncalı değil kardeşler. Kadına sahip olmak, çocuğa sahip olmak, arabaya sahip olmak sakıncalı değil. Sakıncalı olan ne? Bunlar Allah'ın emirleriyle karşı karşıya geldiği zaman Allah'ın emirlerini terk edip bunları tercih etmek. İşte Kâb bin Malik Allah'ın cihad emrini terk etti, bunlara meyletti. Bundan dolayı Allah onu kınadı. Aksi halde Allah'ın emrine icabet etseydi, vallahi bir değil dört tane de avradı olsa, 4444 tane de cariyesi olsa kınanmazdı. İnsanlar bazen burayı karıştırıyor, bunu vurgulamak lazım. Hatta bizatihi kendisi diyor ki, غَزَى رَسُولُ اللّٰهِ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ فَاَنَا اِلَيْهَا اَسْعُرْ Allah Resulü bu gazveye çıktığında meyveler olgunlaşmış, gölgeler uzamıştı. Yani Araplar için gölge çok büyük bir nimet. Gölgeler uzamıştı. Ben de bunlara yanıp tutuşan insanlardan biriydim. فَاَنَا اِلَيْهَا اَسْعُرْ Esur bir şeyin böyle sevgisiyle, aşkıyla yanıp tutuşmak demek. Yani meyvelere çok düşkün birisiydim. İşte bu düşkünlük Allah'ın emrine itaat etmekten, Kâb bin Malik'i alıkoydu ve hakkında ayeti kerime nazil oldu, indi. Şimdi buradan biz Müslümanların bir ders çıkartması lazım. O da nedir kardeşler? Hakikaten bugün İslami alanda, İslami noktada her bir Müslümanın kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Çünkü bugün Allah'ın dini ayaklar altına alınmış. İnsanların din diye bir gayesi kalmamış. Tıpkı Resulullah'ın Mekke'deki hali gibi bir durum. Doğru mu? İnsanlar İslam'a hiç meyletmiyor. Böylesi bir durumda Müslümanlar bütün gayretlerini dine teksif etmeleri gerekir, dine yönlendirmeleri gerekir. Eğer bu noktada dünyalıklara dalar, işlerini, ticaretlerini, para kazanma duygularını, İslami faaliyetlerin önüne geçirirlerse, Kâb bin Malik'in kınandığı gibi onlar da kınanır. O yüzden Allah rızası için İslami faaliyet noktasında dünyalıklara meylederek İslami faaliyetlerimizi terk etmeyelim kardeşler. Eğer biz böyle yaparsak dünyalıklardan dolayı vallahi Kâb bin Malik'in kınandığı gibi Allah katında biz de kınanırız. Hani bu kıssadan çıkaracağımız belki en önemli noktalardan birisi bu. Yani İslami faaliyet noktasında gevşek davranmayacağız. Dükkanımız, işimiz, aşımız, çoluğumuz, çocuğumuz bunlar bizi kesinlikle Allah'ın dinine hizmetten alıkoymayacak. Alıkoyarsa Kâb bin Malik'in kınandığı gibi biz de kınanırız. Allah korusun. Sonra Kâb bin Malik diyor ki Resulullah'la Müslümanlar savaş hazırlığına başladılar. Ben de onlarla birlikte savaşa hazırlanmak için çıkıyor. Çarşı pazardan hani teçhizat için bir şeyler almak için çıkıyor. Sonunda hiçbir şey yapmadan geliyordum. Ve diyordum ki yahu canım ne zaman olsa hazırlanırım. Bugün olmasa yarın hazırlanırım. Böyle böyle kendimi avutuyordum. Neticede Allah Resulü ve ashabı bir sabah çıkıp gittiler. Ben Medine'de kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Ve böylelikle cihattan geri kaldım. Bakın kardeşler. Kâb bin Malik radıyallahu anh sevfecilik yapıyor. Ne demek biliyor musunuz sevfecilik? Sevfe bugünün işini yarına bırakma. Hele Allah kerim yaparız bakalım. Böyle diyerek Allah'ın bir emrinden geri kalıyor. İslam alimleri demişler ki helekel musevvifun. Sevfeciler helak olurlar. Ne demek sevfeciler? Yani işlerini yarına bırakanlar. Bugünün işini yarına tehir edenler. Bunlar kesinlikle helak olurlar. Bugün de böyle değil mi? Allah için mesela. Adama mesela İslami noktada gayret etmesi gerektiğini, işte namaza başlaması gerektiğini, sakal bırakması gerektiğini falan söylediğinizde hocam hele bir hacca gidelim demiyorlar mı? Ya da diyorlar ki hele şu çoluk çocuğu bir evlendirelim ondan sonra Allah kerim. Hacca da gideriz, ibadetlere de yöneliriz, sakal da bırakırız. Yine mesela adama Allah için mesela İslami noktada işte derslere gelmesini, İslami noktada kitaplar okumasını, Allah için bir şeyler yapmasını söylediğinizde diyor ki hocam hele şu borçları bir ödeyelim, her derse gelirim inşallah. Bakın hep bugünün işini yarına tehir ediyorlar. Hani bir söz var bilir misiniz? Aslında İbn Abbas'a nispet ediliyor fakat bütünüyle toplum tarafından yanlış algılanan bir söz. Hakikati doğru ama bizim toplum tarafından yanlış algılanan bir söz. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, hemen ölüverecekmiş gibi ahirete çalışmalısın. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya, hemen ölüverecekmişin gibi veya yarın ölecekmişin gibi ahirete çalışmalısın. Ne anlıyoruz biz bu sözden? Toplum şunu anlıyor genelde. Kime sorarsanız sonu, yani kardeşim hiç ölmeyecekmişiz gibi, ebedi bu hayatta kalacakmışız gibi dünyaya çalışmalıyız hocam. Gece gündüz dünyaya çalışmalıyız. Herkes böyle anlamıyor mu abi Allah için? Aslında bu sözün hakikati böyle değil. İbn Abbas diyor ki, eğer sıhhatli ise hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış. Yani dünya işi mi? Nasıl olsa ölmeyeceğim, yarın da yaparım. Ama ahiretlik bir iş ise, kardeşim hemen öleceğim ben. O yüzden hiç yarına bırakmamam gerekir. Anladınız değil mi? Aslında bak söz çok doğru. Fakat bugün insanlar sırf dünyaya çalışmak için bu sözü maalesef alet ediyorlar, kullanıyorlar. İşte kardeşler Kâb bin Malik'in yanıldığı nokta buydu. Diyordu ki ya bugün tamam hazırlık yapamadım ama yarın çıkarım inşallah. Hele bir yarın olsun yarın hazırlığımı yaparım inşallah diyordu. Bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti ve kesinlikle hazırlığını yapamadı. O yüzden Allah için biz de eğer İslami noktada yapmamız gereken bir şey varsa kardeşler Allah için yarına bırakmayalım. Var mı garantiniz kardeşim yarına çıkmaya? Var mı garantiniz şuradan çıkınca arabayla gidip kaza yapmayacağınıza? Yok böyle bir şey. Yani eğer gerçekten din noktasında bir şeyler öğrenmemiz gerekiyorsa Bismillah deyip hemen başlayalım. Günahımız varsa daha şu kapıdan çıkmadan ya Rabbi bismillah ben tövbe ettim diyelim. Çünkü yarına çıkmaya garantimiz yok. Eğer biz de sevfecilerden olursak, bugünün işini yarına bırakanlardan olursak, vallahi Kâb bin Malik gibi ne cihada hazırlık yaparız, ne Allah'ın emirlerine dair bir gayretin içerisine gireriz, ne de bizim üzerimize düşen vazifeyi yaparız. O yüzden bugünün işini Allah için yarına bırakmayın. Bu hadisten öğreneceğimiz bir nokta da burası. Sonra Kâb bin Malik radıyallahu anh devam ediyor. Diyor ki, Tebu'a varıncaya kadar Resulullah benim adımı hiç anmamış. Tebu'a gelince demiş ki Kâb bin Malik ne yaptı, nerede? Hani göremiyorum içinizde. Beni Seleme'den birisi demiş ki, ya Resulallah elbisesine ve sağına soluna bakması, yani gururu, kibiri onu cihada gelmekten alıkoydu. Bunun üzerine Muaz bin Cebel, bu da sahabenin alim zatlarından birisi, ne fena konuştun sen. Konuştuğun şey ne kadar kötüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sonra dönerek demiş ki ya Resulallah vallahi biz Kâb bin Malik hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine sükut etmiş, hiçbir şey söylememiş. Şimdi bakın burada iki farklı insan tiplemesi görüyoruz. Birincisi müteşaim insan tiplemesi dediğimiz, yani daima işleri kötüye yoran, daima suizan eden, hiç insanlar hakkında hayır düşünmeyen bir insan tiplemesi. Adam ne diyor Beni Seleme'deki adam? Ya Resulallah, kibri ve gururu, dünyaya olan meyli Kâb bin Malik'i buraya gelmekten alıkoydu. Şimdi bu bir zan değil mi? Zan. Bakın gerçekte de öyle olabilir. Kâb bin Malik'i dünyaya meyli belki orada alıkoymuş olabilir. Bu doğru olabilir. Ama o adam bunu tahkik etmeden bu sözü söylüyor. O zaman bu zan. Müteşaim bir insan portresi. Bu kötüdür kardeşler. İkinci insan tiplemesi, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın ortaya koyduğu insan tiplemesi. Mütefail dediğimiz, işlere hayra yolan ve her daim hüsnizanla hareket eden insan tiplemesi. Ne diyor Muaz bin Cebel radıyallahu anh? Bi'se ma kulte. Ne kadar da kötü söyledin. Sonra Resulullah dönüyor diyor ki ya Resulullah ma alimna lehu illa hayran. Biz ancak onun için hayır biliriz. O yüzden kardeşler, İslam alimleri diyorlar ki kardeşlerimizden %100 bir şeyi tahkik etmediğimiz sürece, her ne zaman bir fiil görürsek veya bir söz bize nakledilse, bakın %100 tahkik etmedik ama, biz onlar hakkında kesinlikle hüsnü zan sahibi olmak zorundayız. Muaz bin Cebel gibi. Bu bir. İkincisi, bizler mesela kardeşlerimizden bize nakledilen bir sözü duyduğumuz zaman veya diyelim ki kardeşlerimizin bizim yanımızda suizanlı yapıldığı zaman, gıybeti yapıldığı zaman kesinlikle onları müdafaa etmemiz lazım. Bu da ikincisi. Bakın Muaz bin Cebel ne yapıyor orada? Kâb bin Malik'i müdafaa ediyor. Hemen savunmaya geçiyor. Doğru mu? İşte Müslümanların da bunu yapması lazım. Bakın kardeşler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisinde buyuruyor ki men nasara ehâhu bi zahril gaybi nasarahu allahu fid dünya vel ahira. Her kim gıyabında bir Müslüman kardeşini savunur, müdafaa ederse Allah da hem dünyada hem de ahirette onu savunur ve müdafaa eder. Yani bir Müslüman senin yanında eleştirildi. Adamın gıybeti yapıldı. Kardeşim belki adam tamam o hatayı işlemiş olabilir ama adam burada değil. Adamın aleyhine giriyorsun sen. Bana düşen ne? O kardeşimi savunmak. Eğer ben o Müslümanı orada savunursam Allah hem dünyada hem de ahirette bana yardım edecek. Dünyada Allah tarafından yardım görmek mi istiyorsunuz? Hakkında suizan edilen Müslümanları veya gıybet yapılan Müslümanları müdafaa edin. Vallahi kardeşler yemin ediyorum ki yaşadığımız ortamı söylüyorum. Müslümanların hiçbir Müslümanın yanında ne değeri var, ne şerefi var, ne haysiyeti var. İki Müslüman bir araya geldiğinde başlıyorlar gıybet etmeye. Ya Allah'tan korkun kardeşim, gıybet haram. Gıybet yiğitliği olmayan, cesareti olmayan insanların başvuracağı bir metot. Adamın yüzüne gidip konuşmaya cesareti yok. Gelip arkasından falancanın filancanın yanında adamın gıybetini yapıyor. Erkek sen git yüzüne konuş. Niye konuşamıyorsun? Yiğitliği yok adamın. Gelip senin yanında başlıyor. O şöyle dedi, bu böyle dedi. Falanca şöyle, filanca şöyle. O yüzden kaypak insanların müracaat edeceği, başvuracağı bir metottur gıybet. Bir kardeşimizin bizim yanımızda gıybeti mi yapıldı? Allah için ne yapacağız? Müdafaa edeceğiz. Müdafaa edersek netice ne olacak? Allah'ın yardımı kardeşler. Allah'ın yardımı gelecek. Hem dünyada hem ahirette. Dünyada işlerin rast gitmiyor mu? Yanında Müslümanlar gıybet edildiğinde, suizan yapıldığında haklarında onları müdafaa et. Vallahi Allah sana yardım edecek. Dünyalık belki borçlarını kapatacak, belki sıkıntılarını giderecek, belki manevi duyduğun rahatsızlıkları yok edecek. Bilemiyoruz yani. Ahirette de inşallah cennet verecek. Peki bir Müslüman bizim yanımızda gıybet edilir, hakkında suizanda bulunulur veya izzet ve şerefi ayaklar altına alınırsa biz de onu müdafaa etmezsek ne olur? Bir hadis daha okuyacağım. Bu da sahih hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men uzilla indehu mu'minun felem yansurhu ve huve kadirun ala en yansurahu ezellehullahu ala ruusil halaiqi yevmel kıyame." Kimin yanında bir mümin zillete düşürülür, alçaltılır, şerefi ve haysiyetiyle oynanırsa, yani adamı senin yanında birisi yerin dibine sokuyor, sen de ona yardım etmiyorsun, onu savunmuyorsun ve sen savunmaya da muktedirsin. Hani örnek veriyorum, çok güçlü bir adam, zalimler bir adamı kötüler de sen itiraz ettiğin zaman korkarsın, bana da zarar verecekler diye çekinirsin. Böylesi bir ortam da yok. Yani elinden gelse sen o adamı müdafaa edebilirsin ama böyle yapmadın. Ne diyor biliyor musunuz Resulullah? اَذَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet gününde Allah bütün mahlukatın önünde onu da rezil rüsva edecek, onun da haysiyetini düşürecektir. Yani kardeşler, basit bir şey değil. Bir Müslüman, örnek veriyorum, sizin yanınızda benim gıybetimi yapıyor. Ya İbrahim Hoca şöyle, İbrahim Hoca böyle, benim gıybetimi yapıyor. Ben orada değilim. Eğer sen sükut edersen bil ki Allah da seni kıyamet gününde insanlığın önünde, bütün Müslümanların, bütün kainatın, bütün insanlığın önünde rezil edecek. Beni nasıl orada savunmadıysan orada da Müslümanlar, melekler, peygamberler seni müdafaa etmeyecek. Rezil olacaksın. Sizin için de aynı şey söz konusu kardeşler. Yani birisi sizin gıybetinizi benim yanımda yapsa, ben de sizi müdafaa etmesem, vallahi aynı şey benim için de geçerli. Allah beni kıyamette rezil eder. O yüzden gelin yeni bir karar alalım. Kardeşim, gıybeti terk edelim. Kimseyi gıybet ettirmeyelim. Zaten şunu bilin, bir insan, bir insanın adını anmaya başladığı anda bilin ki gıybetin kapısı aralanmış. Başlıyor diyor ki, ya kardeş falanca var ya, ya kardeş anlatma, ya ben zaten yüzüne de söyledim onu diyor. Ya yüzüne söyle kardeşim, adam burada yok, yine gıybet. Yüzüne söylemiş olsan da gıybet. Bazıları daha kötü, diyorlar ki ya ben bunu yüzüne de söylerim, daha söylememiş ha. Yani kardeşler, bunlar gerçekten kaypak insan portrelerinin yansıması. Yani yiğit olmayan insanların müracaat ettiği şeyler. O yüzden Allah için Müslümanlar bizim yanımızda eleştirildiğinde, bizim yanımızda gıybet edildiğinde veya başka başka hasletleriyle anıldığında Allah için onları savunalım, onları yardımsız bırakmayalım. Bu da bu hadisten öğreneceğimiz en önemli hususlardan birisi. Muaz bin Cebel'in tavrını görüyorsunuz değil mi? Ne diyor? Bi'se ma kulte. Ya ne kadar kötü söyledin, Allah'tan kork. Ya Resulallah, biz Kâb bin Malik hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz. Bu adamın söyledikleri zandır diyor. İşte bizim de tavrımız Muaz bin Cebel'in tavrı gibi olacak. Beni Seleme'den o Müslümanın yaptığı, o sahabenin yaptığı tavır gibi olmayacak kardeşler. Bu da bu hadisten öğrendiğimiz önemli hususlardan birisi. Sonra Kâb bin Malik şöyle devam ediyor. Beynâ huve alâ zâlike râ'a racülen mubîden yezûlu bihis serâb. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hani benim durumumu sormuş ya diyor, Kâb bin Malik ne yaptı? Ondan sonra aralarında bu olay geçmiş. Derken ileriden bembeyaz elbiseler giymiş ve serabı yararak gelen birisini görmüş. Demiş ki, kün Ebu Hayseme, haydi Ebu Hayseme olaydın. Hani Ebu Hayseme de savaştan geri kalanlardan, hazırlığını geç yapanlardan birisi. Keşke Ebu Hayseme olaydın diye de temennide bulunmuş. Ve hakikaten de diyor, baktık ki gelen Ebu Hayseme. Radiyallahu anh. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının günaha düşmesini istemiyor. İstemiyor ashabı cihattan geri kalsın. İstemiyor ashabı o günaha düşsün. O yüzden hani hüsnü zanla diyor ki inşallah Ebu Hayseme'dir. Ve hakikaten de Ebu Hayseme geliyor. Kâb bin Malik hadisin devamında Ebu Hayseme'nin kim olduğunu bize anlattı. Dedi ki Ebu Hayseme bir savaş sırasında, bir savaşa hazırlık sırasında bir ölçek, bir avuç hurma verdiğinden dolayı münafıklar tarafından eleştirilen, kötülenen insandır. Ebu Hayseme'nin böyle birisi olduğunu söylüyor. Ben kardeşler, ben bu olayın detayını anlatayım size. Gerçekten de önemli bir olay. Bir savaş hazırlığı esnasında, tabi Müslümanlar zor durumda, Müslümanlar fakir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zengin olan Müslümanların veya imkanı olan Müslümanların cihada destek vermesi için bir şeyler yapmasını istiyor. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Avf, sahabenin önde gelenlerinden birisi, tutuyor 4000 dirhem para getiriyor. 4000 dirhem, çok ciddi para o günün şartlarında. Getiriyor, mescide teslim ediyor. Bu olayı gören münafıklar diyorlar ki, vay murai vay, görüyor musun insanlar, hani bu adam ne kadar cömerttir, ne kadar işte Allah yolunda para harcıyor desinler diye, bak bu adam ne kadar murailik yapıyor, vay murai vay diye, vay riyakar vay diye eleştiriyorlar. Abdurrahman İbni Avf malını oraya koyuyor, gidiyor. Ardına Ebu Kayseme geliyor. Ebu Kayseme de gariban bir adam. Verecek hiçbir şey yok. Ama Allah yolunda cihada destek vermek için tutmuş evinden bir avuç hurmayı almış getirmiş. Demiş ki ya Resulallah, vallahi verecek hiç başka bir şeyim yok. Çocuklarımın rızkından aldım getirdim. İşte bu da Allah yolundaki mücahitlerin yiyeceği demiş. Bir avucu oraya bırakmış. Bunu gören münafıklar da demiş ki ya Allah'ın bu bir avuç hurmaya ihtiyacı mı var? Utanmaz adam, getirmez olaydı. Böyle eleştirmişler. Bakın çok basit bir şey gibi değil mi? Birisi geliyor, çok cömert olduğunu ispat etmek için infak ediyor diyorlar. Murai diyorlar. Biri geliyor, ya Allah'ın bunun sadakasına mı ihtiyacı var diyorlar. Böyle basit bir cümle söylüyorlar. Ama kardeşler, bu basit gibi görünen cümle Allah katında o kadar önemli bir mesele haline geliyor ki hakkında ayet indiriyor. Bakın dinleyin ayet-i kerimeyi. Buyuruyor ki Rabbimiz, اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle, yani Allah rızası için gönüllü sadaka veriyor, işte Abdurrahman İbni Avf gibi, bunlarla bir de güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte asıl Allah onlarla alay etmektedir. Asıl Allah onları maskaraya çevirmektedir. Onlara elim, elem verici, insanın içine işleyici bir azap vardır. Bu olayın kahramanıdır Ebu Kayseme radıyallahu anh. Şimdi sen ne yaparsan yap, asla insanları razı edemezsin. 4000 dirhem sadaka da getirsen birileri eleştirir. Bir avuç hurma da getirsen birileri eleştirir. O yüzden kardeşler, bizim ne yapmamız lazım? Bildiğimizi yapmamız lazım. İnsanlar ne der? Falancalar nasıl bakar? Hiç önemli değil kardeşim. Bildiğin doğruyu yapacaksın. İnsanlar ne derse desin yani. Hiç önemli mi? Önemli değil. İşte sahabeler bunu yapıyordu. Sonra Kâb radıyallahu anh devam ediyor. Diyor ki, Resulullah'ın Tebuk'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü aldı gitti. Ne yapacağımı düşünmeye başladım. Hangi yalanları söyleyeyim diye düşünmeye başladım. Kendi kendime yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Yakınlarımdan, görüşlerine değer verdiğim kimselerden akıl almaya başladım, istişare ettim. Resulullah'ın gelmek üzere olduğunu söyledikleri zaman kafamdaki saçma düşüncelerin hepsi dağılıp gitti. Onun elinden kesinlikle kurtulamayacağımı anladım. Her şeyi doğru söylemeye karar verdim. Yani kesinlikle ne olursa olsun, olay neyle neticelenirse neticelensin, kesinlikle doğru söyleyeceğim dedim. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferden geldi. Seferden geldiğinde mescide girip oturup orada namaz kılması onun adetindendi. Yine aynısını yaptı. 80 tane insan veya daha fazla insan gitti, mazeretlerini sundu. Bunlar genelde kimlerdi kardeşler? Münafıklar. Yani cihada gitmeyen, gitmek istemeyen, gitmemek için mazeretler bulan insanlardı. Ya Resulallah, vallahi şöyle mazeretimiz vardı. Kimileri dedi ki Rumların sarı kızlarına dayanamayız, biz o yüzden gelmedik falan. Kimileri dedi ki vallahi çok sıcaktı. Hatta Tevbe suresini okuyun kardeşler. Yani Allah diyor ki onlara söyle, cehennem ateşi daha sıcak. Böyle etkileyici ayetler indiriyor Allah o münafıklar hakkında. Mazeretleri öne sürdüler. Allah Resulü hiç detaya inmedi. Tamam tamam dedi. Hepsiyle yeniden sözleşti. Allah'tan onlar için af diledi. Çünkü içlerini bilmiyor. Zahirleriyle muamele etti. Ve münafıklar tek tek onlara özürlerini beyan ettiler. Ama Allah Resulü gerçek Müslümanları biliyor ya. Hakiki muvahhidleri biliyor ya. Kâb bin Malik diyor ki ben de gittim. Bana dedi ki gel gel. Vardım. Öyle dargın gülümsedi ki benim içimi bitirdi. Yani hakikaten tahmin edebiliyorsunuz değil mi o gülüş şeklini? Vardım. Önüne oturdum. Niçin gelmedin ey Kâb dedi. Ben de dedim ki ya Resulallah, vallahi şu dönemdeki kadar hiçbir zaman zengin olmadım. Hiçbir zaman iki deveyi bir araya getirmemiştim ben. Yani iki tane devem oldu elhamdülillah, o kadar zengindim. Hiçbir problemim yok ya Resulullah. Ben nefsime uydum, gelmedim. Net ifade söylüyor. Allah Resulü diyor ki buna gelince işte bu doğru söyledi. Ne anlıyoruz buradan? Diğerleri yalan söyledi. Buna gelince bu doğru söyledi. Haydi kalk git. Allah senin hakkında hüküm verene kadar bizimle irtibatını kes dedi. Bunun üzerine ben oradan kalktım, gittim diyor. Şimdi bakın burada gördüğümüz en önemli nokta ne? Doğruluğun önemi kardeşler. Yani Kâb bin Malik diyor ki ya Resulallah, senden gayrı biri olsa vallahi ben edebiyatımla onu etkilerim. Çünkü ben edebiyatı çok güçlü bir adamım. Gitsem ona mazeret sunsam kabul de ettiririm. Ama ben biliyorum ki ben seni ikna etsem Allah'ı ikna edemeyeceğim. Allah biliyor. Ben ya Resulallah hiçbir mazeretim olmadığı halde katılmadım. Yani kesinlikle mazeretim yoktu. Ben doğru söylüyorum dedi. İşte onun bu doğru söyleyişi kardeşler kendisini neticede kurtardı mı? Kurtardı. Her ne kadar zor günler atlatsa da, dünya kendisine dar gelse de, 50 gün boyunca, yani neticede hanımı bile kendisini terk etse, Allah'ın izniyle tevbeye muvaffak oldu. Allah'ın dünyadayken onu affetmesini elhamdülillah temin etti. Bunu neyle elde etti? Doğrulukla, sıdk ile. O yüzden en zor anlarımızda bile kardeşler, biz de inşallah doğruluktan şaşmayalım. Doğruluk her ne kadar insanlara bazı zararlar getirse de, ilk etapta bazı sıkıntılar getirse de, neticesi inşallah hayırdır. Allah Resulü diyor ki mesela, doğruluk malı bereketlendirir. Yalan her ne kadar malı artırıyor gibi gözükse de, neticede bereketini öldürür diyor. Mesela insan yalan söylese, zahiren para artar. Ama Allah o parayı çıkartır kardeşim. O parayı yok eder. Sen belki yalan söylediğinden dolayı zahiren kazanıyormuşsun gibi gözükürsün de, hakikatte Allah onun bereketini yok eder. Şimdi bu olayda Kâb bin Malik radıyallahu anh kesinlikle doğru söylediğinden dolayı kazandı. Ben bir olay daha zikredeceğim size. Hatırlıyor musunuz? Mekkeli Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiklerinde Mekkeli müşrikler onları almak için iki adam gönderiyor. Abdullah İbni Ebi Rabia ve Amr İbni As. İki tane şahsiyeti Mekkeli Müslümanları tekrar Mekke'ye iade etmesi için Necaşi'nin huzuruna gönderiyorlar. Onlar Necaşi'nin huzuruna gidiyorlar ve orada diyorlar ki ey kral, ey hükümdar, bunlar ne bizim dinimizi tercih etti ne senin dinini tercih etti. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bunlar aynı zamanda İsa'ya da çok acayip şeyler söylüyorlar. Onun kul olduğunu, kesinlikle Allah'ın oğlu olmadığını falan söylüyorlar. Yani gidin bir dinleyin falan diyor oradaki müşrikler. Abdullah İbni Ebi Rebiya ile Amr İbni As. Bunun üzerine Necaşi Müslümanları çağırması için bir adam gönderiyor. Adam gidiyor Müslümanlara diyor ki kral sizi huzuruna çağırıyor, gelin. Müslümanlar istişare ediyorlar. Ne yapalım diyorlar. Eğer biz desek ki İsa Allah'ın oğlu değildir, bunlar bize kızacak. Eğer İsa Allah'ın oğludur desek biz kafir olacağız. Ne yapalım? Cafer bin Ebu Talip diyor ki durum ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, netice ne olursa olsun kesinlikle doğru söyleyeceğiz. Biz gideceğiz, peygamberimizin bize öğrettiğini söyleyeceğiz. Ve neticede gidiyor oradaki Müslümanlar, Necaşi'nin huzuruna varıyorlar. Diyor ki İsa hakkında ne diyorsunuz? Onlar da diyor ki vallahi biz peygamberimizin öğrettiğinden gayrı bir şey söylemeyiz. O Allah'ın kuludur, peygamberidir ve Bakire Meryem'e ilka ettiği kelimedir. Bu doğru cümleyi söylüyorlar. Neticede ne oluyor kardeşler? Necaşi Müslümanları orada rahat rahat bırakıyor. Ne anlıyoruz? Demek ki böyle zor durumlarda bile Allah'ın izniyle doğruluğa sarılacağız. Hiçbir zaman doğruluğu terk etmeyeceğiz. Neticesi ne olursa olsun doğruluk bize eninde sonunda Allah'ın izniyle hayrı ve bereketi getirecektir. Bu hadisten öğreneceğimiz en önemli hususlardan birisi bu. Kâb bin Malik doğru söylediğinden dolayı kardeşler Allah'ın izniyle tövbeye muvaffak kılındı. Sonra kardeşler Kâb bin Malik arkadaşlarına soruyor. Diyor ki bana verilen cezaya çarptırılan bir başka kimse var mı? Yani bu cezayı sadece ben mi alıyorum diye soruyor. Diyorlar ki hayır, senin gibi bu cezaya çarptırılan iki kişi daha var. Biri Hilal bin Ümeyye, öbürü de Murare bin Rabi'ye. Bu iki sahabi de aynı senin gibi savaştan geri kalıyorlar. Resulullah sana uyguladığı cezayı onlara da uyguluyor. Bunun üzerine ben kesinlikle Allah hakkında ne hükmetmişse buna razı olacağım diye karar verdim diyor. Şimdi İslam alimleri demişler ki, bir insan bir hata işlediği zaman, bir günah işlediği zaman şartlar oluştuğunda ona tavır alınabilir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b bin Malik'e selam alıp vermeyi yasaklıyor. Müslümanların yanına gidiyor, selamun aleyküm diyor. Oysa selam almak farzdır değil mi? Ama Allah Resulü diyor ki almayacaksınız. Ve kesinlikle selam almıyor Müslümanlar. Aleyküm selam demiyorlar. Konuşmayacaksınız diyor ve Ka'b bin Malik de konuşmayı kesiyorlar. En sonunda eşlerine haber gönderiyor. Kesinlikle onlarla ilişkiye girmeyeceksiniz. Aynı yatağı paylaşmayacaksınız. Onları terk edeceksiniz. Bakın bütün bunlar ne için? Ka'b bin Malik'i ve beraberindeki o iki arkadaşını ıslah etmek için. Hakikaten de yapmış oldukları işin yanlışlığını anlamaları ve bir daha böyle bir işe teşebbüs etmemeleri için. Bir insan günah işlediğinde tavır alınır mı kardeşler? Alınır. Lakin bunun şartları var. Yani içimizde birisi günah işledi, haydi tavır alalım. Böyle değil. Bunun şartları var. Ben kısaca arz edeyim. Bir insan, İslamiyet'te bir sabıkası var. Yani İslamiyet'e çok önceleri girmiş, hakikaten de İslamiyet adamda kökleşmiş, adam gerçekten de kaliteli bir Müslüman. Bu Müslüman günah işlediğinde öncelikle kendisini uyarırız. Adam bunda ısrar ederse ve biz de kendisine tavır koyarsak, adamın eğer ıslahı %90 muhtemelse o zaman bu Müslümana tavır alınabilir, bu caizdir. Diyelim ki bir adam Allah'ın kesin haram kıldığı bir şeyi yapıyor. Bir anlatıyor olmuyor, iki anlatıyor olmuyor. Ve sen bu adama tavır koyduğunda, sen bu adamla irtibatı kestiğinde bu adam etkilenecekse, ya ben ne yapıyorum, kardeşlerim benden vazgeçiyor, kardeşlerim beni terk ediyor diyecek ve günahından dönecekse o zaman tavır alınabilir. Ama kardeşler, adama biz tavır aldığımızda, adam İslam'dan daha çok uzaklaşacaksa, daha çok Müslümanlardan nefret edecekse o zaman tavır alınmaz. Bakın Allah'ın Resulü Tebu'a gitmeyen bu sahabelere tavır alıyor. Ama Allah'ın Resulü Uhud'dan kaçan Müslümanlara tavır almıyor. Uhud'da bir sürü Müslüman savaş meydanını terk etti. Uhud'da bir sürü Müslüman, isimlerini versem yani hayret edersiniz. Yani bu sahabilerde mi var içinde dersiniz. Böyle sahabeler Allah Resulü'nü terk ettiler. Hatta birisi diyor ki vallahi 3 günlük yola kaçtık. Halid bin Velid buradan sıkıştırıyor. Müşrikler buradan sıkıştırıyor. Müslümanlar arada kalıyor. Öyle bir hale geliyorlar ki artık terk ediyorlar Resulullah. Etrafında 10-12 tane adam kalıyor. O yüzlerce Müslüman terk edip gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. İşte böylesi bir dönemde o 3 günlük yola kaçıp giden Müslümanlara Resulullah tavır almadı. Ama Tebu'a gelmeyenlere tavır aldı. Demek ki bu işlerde bir detay var. Hani rastgele Müslümanlara tavır alınmaz. Hele hele İslam'ın zayıf olduğu, Müslümanların sayısının çok az olduğu, İslam'a gönül veren insanların mazlum pozisyonda olduğu şu dönemde Müslümanlara tavır almak zarar verir bize kardeşler. Rastgele tavır almayacağız. Bazen mesela duyuyoruz işte falan falana tavır almış. Yani bu tür şeyler çok uygun değil. Ama ne zaman ki istişare edilir, Müslümanlarla konuşulur ve hakikaten de tavır koyduğumuzda adam dönecek bu ümit edilir, o zaman tavır konulabilir. Rastgele tavırlardan kaçınalım. Bu Müslümanlara faydadan çok zarar getirir. İşte Allah Resulü de bu gazvede bunu gözetti. Yani maslahat ve mefsedet dengesini gözetti. Bunlara tavır koymanın onları ıslah edeceğini bildi. Ve bundan dolayı tavır koydu. Hakikaten de fayda vermedi mi? Ka'b bin Malik diyor ki bütün genişliğine rağmen dünya bana dar geldi. Ve bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmamaya karar verdim diyor. Ve dönüyor yani elhamdülillah. Fayda veriyor. Buradan da anlıyoruz ki tavır konulduğunda fayda verecekse eğer tavır konulabilir. Aksi halde tavır koymak uygun değil. Ondan sonra Ka'b bin Malik bu hal üzereyken bir tane adam geliyor Şam tarafından. Medine pazarında ticaret yapmak için ve herkese Ka'b bin Malik'i soruyor. Demek ki olay başka yerlere de yayılmış. Gidip gelenler, işte yolculuk yapanlar sağda solda olayı anlatmış. Ka'b bin Malik nerededir? Kimdir? Bana gösteren yok mu diye soruyor çarşıda. Birileri gösteriyor. Adam geliyor diyor ki ey Ka'b, ben diyor Şam tarafından geliyorum. Şu da Gassan kralının mektubudur. Bunu sana vermemi emretti. Mektubu aldım. Baktım içerisinde taltifler var. Senin gibi bir adama bu yapılır mı? Efendin seni terk etmiş. Gel bize katıl. Biz sana izzeti ikramda bulunalım gibi. Bir takım böyle onu taltif edici, onu cezbedici şeyler var. Sonra mektubu okudum, dedim ki ya Rabbi vallahi bu da bir başka imtihan. Anında yırttım, hemen ateşe verdim diyor. Hakikaten de ikinci bir imtihan değil mi? Düşünsenize, kardeşleriniz sizi terk ediyor. Selam veriyorsunuz, selam almıyorlar. Hanımınıza gidiyorsunuz, hanımınız size yüz çeviriyor. Yani ne kadar ağır bir imtihan. Tam böyleyken bir tane adam size mektup gönderiyor. Diyor ki sen gel. Biz seni izzet-i ikrama boğarız. Ne istersen yaparız. Senin gibi kaliteli bir insan böyle bir hale sokulur mu hiç? İnsanın böyle var ya nefsiyle tam mücadele ettiği an kardeşler. Bir tarafta seni terk ediyorlar. Bir tarafta birileri sana bir şeyler vaat ediyor. Yani nefis öyle araya girer ki. Gerçekten de çok zor bir imtihan. Ka'b bin Malik de bunu söylüyor zaten. Diyor ki vallahi bu da başka bir imtihan dedim. Ve hemen mektubu yaktım diyor. Burada Müslümanlar şöyle bir ders çıkartmalı kendilerine. Diyelim ki kardeşlerimiz bize tavır aldı. Yaptığımız bir hatadan, günahtan dolayı bize tavır aldılar. Onlar bize tavır alsa, diyelim ki yanlış yaptılar. Ama kardeşler biz de ikinci bir hata yapmayacağız. Onlar bize tavır aldı diye biz de başka mercilere, başka cemaatlere, başka yönlere, başka hiziplere yönelmeyeceğiz. Hani bunlar rencide olsun, bunlar yaptıkları işin yanlış olduğunu anlasınlar diye biz de başka taraflara gitmeyeceğiz. Tamam, onlar Allah için yaptılar bunu. Onların bu ihlasını, bu samimiyetini görmezden gelmeyeceğiz. Ve onlar bir hata işlemiş olsa bile şayet biz ikinci bir hataya karşılık vermeyeceğiz. Yani Müslümanlar bizi terk etse bile biz sakın ha Müslümanları terk etmeyelim. Aksi halde kardeşler vallahi kalpler kayar. Eğer Ka'b bin Malik Gassan Melik'in yanına gitseydi ne olacaktı? Kafir olacaktı. Çünkü o adam kafir zaten. Ka'b'a makam verecek, mal verecek, mülk verecek ama neyin karşılığında? İslamiyet'i terk etmesi karşılığında. Eğer nefsine uyup gitseydi Allah korusun küfre girecekti. Ama o basiretiyle, dirayetiyle elhamdülillah bunun imtihan olduğunu anladı. Ve kesinlikle mektubu ilk anda yırttı, attı. Bu da önemli bir şey. Sonra Ka'b diyor ki hasılı Müslümanlar geldiler. Biz de gittik Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme özürlerimizi beyan ettik. Allah 50 günün neticesinde bize tövbe nasip etti. Sabah namazında bu olayı duyan insanlar haberi bana ulaştırmak için adeta birbiriyle yarıştı. Kimisi atıyla geldi, kimisi de ta bir tepenin, Sel Dağı'nın üzerinden bana bağırdı. Ey Ka'b, müjdeler olsun. Adamın sesi attıdan önce bana geldi. Subhanallah, ne kadar güzel bir şey ya. İkisi yarışıyor kardeşler. Yani kardeşimizi müjdeleyelim, kardeşimize bu mutlu haberi bir an önce ulaştıralım diye adeta yarışıyorlar. Ama sesi önce gelen adama Ka'b bin Malik, biraz sonra da göreceğiz inşallah, müjde karşılığında elbisesini veriyor. Demek ki ilk haberi getirene müjde hediyesi vermek caiz. Hani bugün mesela toplumumuzda müjdemi isterim diyor ya adam. Bu bid'at değil. Bu sonradan uydurulmuş veya Türklerin sahip olduğu bir adet değil. Bu aynı zamanda Resulullah zamanında belki ta evveliyatında olan bir adet. Birisi müjdeli, sevinçli bir haber getirdiğinde ona gerektiğinde en değerli, gerektiğinde kıymetli olan bir şey vermek Allah Resulü'nün ashabının yapmış olduğu bir şeydir. Resulullah da bunu onaylamış, hiçbir şey dememiştir. Dolayısıyla birisi bize müjdeli bir haber getirdiğinde kardeşler, ona Allah için elimizde bulunan imkanımız ölçüsünde bir hediyeyi takdim edelim. Böyle yaparsak inşallah sahabenin de bir sünnetini yapmış oluruz. Sonunda kardeşler, Ka'b bin Malik radıyallahu anh diyor ki ya Resulullah, Allah benim tövbemi kabul etti ya, ben de bütün malımı Allah yolunda feda etmek istiyorum. Bütün malımı. Yani elinde avucunda ne varsa. Resulullah kabul ediyor mu bunu? Kabul etmiyor. Diyor ki senin bir miktar malını bırakman senin için daha hayırlı. Çünkü çoluk çocuğun var. Fakir düşüp ondan sonra millete el mi açacaksın? Böyle yapma diyor. Bir miktarını ver, o da Hayber Fethi'nde hissesine düşen malı kendisine bırakıyor. Geri kalan malını Allah yolunda infak ediyor. Sırf bu müjdeli haberin neticesinde Allah benim tövbemi kabul etti diye. İşte kardeşler bütün bu anlattığımız şeylerden, ki daha aslında detaya inilse başka hikmetler de var da yetsin inşallah. Biz burada ne anladık? Ka'b bin Malik'in olayından. Bir, sadık olan insanın her halükarda hayır elde edeceğini. Bu çok önemli. Doğru sözlü insanın her halükarda hayır elde edeceğini. İki, tövbenin ne kadar önemli olduğunu. Ki zaten şu anda okuduğumuz konu ne? Tövbe bahsi. Riyad-ı Salih'in tövbe bahsini okuyoruz. İmam Nevevi de tövbeyle alakalı olduğu için bu kıssayı zikretti. Hani düşündünüz mü hiç bilmiyorum ama ben bu kıssayı okunca düşündüm. Biz bazen tövbe ettiğimizi iddia ediyoruz ya kardeşler. Ne kadar basit bir şey mi? Estağfurullah. Ya Rabbi beni affeyle. Bu kadar basit bizim için tövbe. Adamın tövbesinin kabul edilmesi için çektiği çileye bir bakın yani. 50 gün boyunca dünya kendisine dar geliyor. Arkadaşları kendisini terk ediyor. Hanımı kendisini terk ediyor. Yani ne kadar büyük bir sıkıntı çekiyor. O yüzden kardeşler tövbe böyle basit bir şey değil. Tövbeyi basite almayalım. Geçenlerde de bir münasebette anlatmıştım. Bir bankacı abiyle tanıştık. Şimdi bankacı abi diyor ki ben yaptığı işin yanlış olduğunu, kesinlikle kötü bir işe aracılık ettiğini falan anlattığımda dedi ki, hocam ben sabahleyin gidiyorum, bankada faiz günahını işliyorum, eve gelince Allah'a tövbe ediyorum. Sabah gidiyorum, eve geliyorum, tövbe ediyorum. Ben her gün tövbe ediyorum Allah'a diyor. Ben dedim ki abi bak, bu vallahi baştan sona kendini aldatma. Allah böyle bir tövbeyi kabul etmez. Çünkü tövbenin şartları var. Yani terk edeceksin sen bu günahı. Pişman olacaksın, yapmamaya karar vereceksin bir de. Üç tane şart zikrettik değil mi? Birincisi, tövbenin kabul edilmesi için kesinlikle günahın terk edilmesi lazım. Sen terk etmiyorsun ki. İkincisi, bir daha yapmayacağım diye azmedeceksin. E sen sabahleyin işe gidiyorsun. Dolayısıyla dedim ki Allah rızası için abi bak, bu tövbe kendisinden tövbe edilmeyi gerektiren bir tövbe. Yani bu tövbe var ya, bu tövbe. Sen ondan da tövbe etmen lazım. Yani bu Allah'la dalga geçmek gibi bir şey. Kâb bin Malik'in olayından bence tövbenin önemini anlamamız lazım. Basit bir şey değil kardeşler. Pişman olacaksın. Dünya dar gelecek sana. İşte kardeşler, bu olaydan biz bunları anlayalım Allah için. Tekrar hayatımızı gözden geçirelim. Tekrar yaptığımız yanlışları gözümüzün önüne getirelim. Diyelim ki ya Rabbi, hakikaten biz bunlardan tövbe ediyoruz. Hatta çok uzağa gitmeye gerek yok. Şimdi şu kapıdan çıkmadan, daha dersimizi bitirmeden Allah'a kalbimizden tövbe edelim. Ya Rabbi, bir daha yapmayacağız. İnşallah eksikliklerimizi affet. Daha samimi olacağız. Biz de bir Kâb bin Malik olacağız. Tövbemizin kabulü için inşallah gerekli sebepleri ortaya koyacağız. Sadakaysa sadaka vereceğiz. Gönül almaysa gönül alacağız. Yani yapmamız gereken şeyi yapacağız. Sen bizi affet diye inşallah şimdi düşünelim. Ve bir daha da inşallah kardeşler, Allah'ın haram kıldığı şeylere bulaşmamaya gayret edelim. Bu bizim bugün bu dersten elde edeceğimiz fayda olsun. Rabbim inşallah önce beni, sonra da inşallah sizleri affı mağfiret eylesin. Ve inşallah cennette de tıpkı böyle en güzel mekanda, en güzel sarayların içerisinde Kâb bin Malik'in ağzından bu kıssayı dinlemeyi bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah, Allah, Allah, Allah. Ente Rabbi, ente Rabbi, ente ya. Allahu hasbi, ente Rabbi, ente Rabbi, ente ya. الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين